Caesar Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 15. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Przepisy o sztucznej inteligencji uregulowane na poziomie Unii Europejskiej zaczną obowiązywać w maju. 5 tirów na godzinę będą przepuszczać protestujący na przejściu w Dorohusku. Zrezygnowali z całkowitej blokady. W serwisie też Lenny Kravitz, jego gwiazda w hollywoodzkiej Alei Sławy. Europa reguluje przepisy dotyczące sztucznej inteligencji. Ustawę, która ma zobowiązywać do przestrzegania praw unijnych, przegłosował właśnie Parlament Europejski. Przepisy będą stosowane bezpośrednio, bez możliwości ominięcia ich przez ustawodawstwo krajowe, wyjaśnia poseł sprawozdawca Brando Benifei. Po zatwierdzeniu tej ustawy głównym celem będzie jej wdrożenie i towarzyszenie stopniowemu, dobrowolnemu dostosowywaniu się przedsiębiorstw i instytucji. Będą one musiały stopniowo wdrażać jej przepisy. Na początku ustawa nie będzie w pełni obowiązkowa. Istnieje harmonogram obligatoryjności wprowadzania kolejnych przepisów. Ustawa wejdzie w życie prawdopodobnie w maju. Wzmocnienie współpracy z samorządami w budowaniu obrony cywilnej państwa zapowiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Projekt odpowiedniej ustawy, która ureguluje zasady m.in. budowy schronów, ma być gotowy do końca tego miesiąca. Szczegóły Martyna Szymczakowska. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że dla bezpieczeństwa Polski poza inwestycjami w armię oraz członkostwem w sojuszach konieczne są też działania poprawiające obronność cywilną kraju. Potrzebne są miejsca schronienia, potrzebna jest edukacja, potrzebna jest informacja. Sam rząd nie wystarczy. Potrzebne jest tutaj zaangażowanie samorządu. Nowy rząd zapewnia, że projekt regulacji będzie gotowy w ciągu najbliższych tygodni, a prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski dodaje, że samorządy będą miały aktywny udział w przygotowaniu prawa. Po to, żeby razem opracować te założenia, które są najważniejsze. Jasny podział kompetencji, jasne definicje, na podstawie których będziemy mogli się przygotować do tych wyzwań, które przed nami. Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym właśnie raporcie podała, że w całym kraju schrony mogą pomieścić 4% obywateli. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Rolnicy zmieniają formę protestu na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Dorohusku. Od teraz przepuszczanych będzie 5 ciężarówek na godzinę. To wyciągnięcie ręki do kierowców z Ukrainy, mówi Wojciech Łoś, przewodniczący Zgromadzenia Rolników w Dorohusku. Będziemy od tej pory przepuszczali 5 samochodów na godzinę. To nasza wola, żeby nasz rząd zobaczył, że my mamy serce dla tych kierowców. I Ukraina też, pokazaliśmy im serce i teraz też chcemy pokazać, że ta wola z naszej strony jest. Do porozumienia jakiegoś i pokazania, że my dajemy ten krok. I czekamy na jakieś wyciągnięcie ręki z ich strony. Blokada przejścia w Dorohusku trwa nieprzerwanie od 9 lutego. Zdobycie amunicji dla Ukrainy. Według rzecznika MSZ-u na tym najbardziej skupiają się teraz Polska, Niemcy i Francja. Na 2 dni przed spotkaniem liderów państw Trójkąta Weimarskiego Paweł Roński był pytany o priorytety strony polskiej. To, co jest najbardziej potrzebne teraz Ukrainie, to jest potrzebna amunicja, konkretnie amunicja artyleryjska 155 mm. I do tego głównie sprowadza się w ostatnim czasie wymiar polityczny tych rozmów w kontekście ukraińskim. Wczoraj o spotkaniu przywódców państw Trójkąta Weimarskiego poinformował premier Donald Tusk. Określił szczyt jako nieplanowany i nagły. Lenny Kravitz ma swoją gwiazdę w Alei Sławy w Hollywood. Podczas ceremonii przemówienia wygłosili córka artysty Zoe Kravitz i jego wieloletni przyjaciel, aktor Denzel Washington. Lenny Kravitz nie krył wzruszenia podczas uroczystości włączenia go do grona twórców unieśmiertelnionych w Alei Gwiazd w Hollywood. Artysta podkreślał, że to wyróżnienie to wyjątkowy zaszczyt. Widzieć moje imię na stałe wyryte na tej samej ulicy, którą kiedyś chodziłem, to surrealistyczne uczucie nie do opisania. Nazwisko autora przeboju It Ain't Over Till It's Over uwieczniono w jednej z niemal 3000 gwiazd z Mosiądzu osadzonych w chodnikach ulic Hollywood Boulevard i Vine Street. W ostatnim czasie Lenny Kravitz został też nominowany do tegorocznej klasy Rock and Roll Hall of Fame. Artysta jest w trakcie przygotowań do wydania swojego 12. albumu studyjnego Electric Blue Light, który ukaże się 24 maja. Jan Olencki, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Do końca dnia pochmurno i deszczowo, szczególnie we wschodniej połowie kraju oraz na północnym zachodzie. Na Podhalu możliwy deszcz ze śniegiem, w Tatrach śnieg przybędzie do 5 cm. Tej nocy od minus 1 stopnia na południu i południowym wschodzie, około 3 stopni w centrum, do 7 nad morzem. Jutro rano i przed południem możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a więc uważajmy na drogach. W ciągu dnia pochmurno, miejscami deszczowo, wiatr słaby i umiarkowany. Jutro od 6 stopni na Podhalu i Podkarpaciu, około 11 w centrum, do 14 na Pomorzu Zachodnim. Na prognozę pogody zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Premier Haiti ustąpił z urzędu, gangi przejęły kontrolę nad częścią stolicy. Czy będzie międzynarodowa misja wojskowa? O tym jeszcze przed godziną 16. Za pół godziny o tym, dlaczego brakuje chętnych do kandydowania w wyborach samorządowych. A wcześniej relacja naszego korespondenta, który jest na Wyspach Korzennych. Za chwilę o ułatwieniach przy budowie schronów. Przypomnę, że w nowych budynkach schrony mają być obligatoryjne. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 15. Jak słyszeliśmy przed chwilą w serwisie informacyjnym, Lenny Kravitz będzie miał, czy ma swoją gwiazdę w Alei Gwiazd Hollywood. Serdecznie gratulujemy. I witamy Państwa serdecznie w audycji popołudniowej. Katarzyna Fist-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Dzień dobry. You killed the love that was once so strong. With no regret to what you did wrong. Should I stay and fight? Can we make this right? You look through me like an open door. Do I exist to you anymore? 'Cause when I'm talking to you, there's someone else. Checkmate, you're done, and then you were gone. Did I move too fast? I thought we would last. Now that you're through, I can feel your soul. Where there was love, lies an empty hole. 'Cause when I make love to you, it's someone else. Przebojowo. No, jakby nie było, gwiazda. Nawet bez tej gwiazdy w Hollywood. Wiadomo. 10 minut po godzinie 15, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. No i te najważniejsze informacje z kraju, z zagranicy. Jak wiemy, trwają ostatnie prace nad rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych i użytkowych, jakimi powinny odpowiadać budowle ochronne. A chodzi o schrony i miejsca do ukrycia dla ludności cywilnej. Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zapewnia, że nad szczegółami pracuje zespół prawników. A tą sprawą zajął się Jacek Frenzel. O schronach i pomieszczeniach do ukrycia zaczęto mówić głośniej w obliczu brutalnego ataku Rosji na Ukrainę. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji mamy 903 schrony, 8179 miejsc do ukrycia i ponad 224 tysiące miejsc tak zwanych ochronnych. W schronach, jeśli byłyby wszystkie sprawne, mogłoby się ukryć blisko 3,5% populacji polskiej, czyli około 1 300 000 osób. W większości wypadków stan techniczny polskich schronów i ukryć jest zły lub bardzo zły. Wielokrotnie są to obiekty zdewastowane, o które przez ostatnich kilkadziesiąt lat nie dbano w ogóle. Aleksander Fiedorek, prezes Stowarzyszenia Instytut Budownictwa Ochronnego. Każdy pomysł, który zmieni obecną sytuację, czyli doprowadzi do tego, że temat budownictwa ochronnego, a tak naprawdę jego braku w Polsce, przeniknie do szerszej świadomości społecznej i każdy pomysł, który nakaże, czy też zmobilizuje inwestorów, czy to będą inwestorzy państwowi, czy też prywatni, do budowy tego typu obiektów dla ludności, jest pomysłem dobrym. W przygotowywanym rozporządzeniu schrony mają zostać podzielone na dwie kategorie. Odporności podstawowej i podwyższonej, natomiast w przypadku budowli ochronnych mają być przynajmniej trzy kategorie. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne i powinno być obowiązkowe już od dłuższego czasu. Podkreśla Ewa Leszczyńska, szefowa firmy projektującej i budującej schrony. Przypominam, że jeszcze 2 lata temu w Szwajcarii, kraj dużo bezpieczniej położony i cały czas chwalący się swoją neutralnością, był obowiązek budowania pod każdym blokiem, apartamentowcem schronu, który pomieści tyle osób, ile jest przewidzianych do zamieszkania. Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister MSWiA, powiedział w poranku TVP Info 29 lutego, że chce, aby... Wszystkie obiekty, które będą wznoszone pod roku 2024, gdzie będziemy projektować garaże podziemne, żeby te garaże już spełniały warunki wynikające z tego przepisu, który będzie lada moment. To jest dobra tendencja, dlatego że garaże podziemne są obiektami bardzo specyficznymi. Są to bardzo często duże obiekty wykonywane pod ziemią, z żelbetu. O, wydawałoby się solidnej konstrukcji, natomiast nie do końca jest to konstrukcja solidna z punktu widzenia budownictwa ochronnego. I faktycznie na etapie projektowym jest bardzo łatwo dokonać stosunkowo prostych zabiegów, na przykład w postaci zwiększenia ilości zbrojenia stalowego w takiej konstrukcji, czy też nawet czasami minimalnego pogrubienia ścian, żeby ta wytrzymałość konstrukcji wzrosła radykalnie. To są rzeczy, których nie da rady wykonać po wybudowaniu już takiego obiektu. Nie ma tych schronów, dobrze wiemy o tym w Warszawie. Rozmawiałem ze strażą, którzy są moimi kolegami, objeżdżali i szukali takich schronów. Chyba w Warszawie jeden się nadaje, jedno miejsce na schron. Metro i tunel pod Olsynowe. Chodziłem do podstawówki, nigdy nie mówili, gdzie mamy uciekać, w razie co, gdzie się kierować. Nie ma. Myślamy tak naprawdę, że już żyjemy w cywilizowanym świecie, że teoretycznie, w cudzysłowie, nie będzie, przepraszam, wojen. I że nie potrzebujemy czegoś takiego. Nie wiem, gdzie miałbym wszystko. Chyba tylko piwnica to jest schron. Albo ziemianka, jak sobie wykopiemy. 25 lat w NATO zrobiliśmy wiele, żeby zbudować własne bezpieczeństwo. Mamy nowoczesną, sprawną superarmię. Mówi generał Roman Polko. Ale jednocześnie obrona cywilna zrobiła w tym czasie ogromny krok w tył. Przykładem jest warszawskie metro. Były plany, żeby ono takie funkcje mogło realizować, no ale zrezygnowano, bo szukano wszędzie oszczędności i pod tym względem mamy wiele do nadrobienia. No już nie nadrobimy tego straconego czasu, ale jeżeli dajemy pozwolenie na kolejne inwestycje, czy planujemy je, kolejne linie metra, czy nawet metro w Krakowie, no to rzeczywiście powinniśmy w tym kierunku pójść. Bezpieczeństwo jest podstawą. Czy ludzie się pytają, pani jako policjantek, gdzie są jakieś schrony w Warszawie? Nie, jeszcze nie dostałyśmy takiego pytania o schrony. A czy panie wiedzą, gdzie są schrony? Tam, gdzie mieszkam, wiem, że są 3 schrony i mniej więcej wiem, gdzie są, ale nie do końca, nie tak dokładnie, tylko mniej więcej wiem, gdzie są. Czy wie pani, gdzie w pobliżu pani miejsca zamieszkania jest jakiś schron, gdzie można byłoby się schować? Nie mam pojęcia. Jestem z Bielska, ale zastanawiałam się nad tym kiedyś, mówiąc szczerze, i no pewnie są, ale nie wiem, nie mam pojęcia. No jedyny schron, o którym wiem, pomieści tylko 300 osób, a miasto ma 200 tysięcy osób. Na pewno jest to problem i mi się wydaje, że włodarze miast powinni o tym myśleć. No ja akurat mieszkam w takim blokowisku wielkim, gdzie tam nawet jest problem z piwnicami, nie mówiąc już o stronach. Słyszałem, że teraz jest jakaś ustawa, że można budować. A no właśnie, gdzie te schrony? W państwa okolicy w ogóle czy wiemy, czy w ogóle się tym interesujemy? Pytamy. No to ja państwa zapytam, gdzie w państwa okolicy jest taki właśnie dobrze wyposażony schron. A jaki to? To też pytanie. Najszybciej i najłatwiej telefonicznie 2 2 7 3. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, twej koszuli pstrości. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Kusisz zapachami, prowokujesz gestem. Wchodzisz za mną wzrokiem, czterogłowym smokiem. Namierzasz radarami, jestem jak ruchomy cel. Naostrzone zęby, nie polubię cię. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, koszuli pstrości. Zbliżysz się o krok. Zwiadowcy wężą myśliwskie psy, jak dziką zwierzynę, co kruszę je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, jak powiem. Kawrotka w popołudniowym. Zapraszamy 18 minut po godzinie 15. Przenosimy się do miejsca jakże pięknego. Tomasz Stajewicz, nasz azjatycki korespondent, jest na Wyspach Korzennych. Witamy cię, Tomaszu. Dzień dobry, witam cię, witam państwa. Rzeczywiście 11 tysięcy dokładnie i 34 kilometry od studia na Myśliwieckim. Ale skrupulatnie to wyliczyłeś. Dzisiaj na kolegium redakcyjnym zastanawialiśmy się, po co na Wyspy Korzenne. Wiesz, co było najczęstszą odpowiedzią? Po cynamon. No, mogę się domyśleć. Cynamon, no, nie. Poprawię cię. Gałka muszkatałowa, która właśnie stąd pochodzi. Nie wiem, w jakich ilościach potrzebujecie, ale w jakichś rozsądnych mógłbym nawet ją przywieźć. No oczywiście troszeczkę, o ile, bo to delikatnie. Wrócę. Przecież do potraw z mięsa, do kiełbas, do pasztetów, ale także do skorupiaków. No, oby ta podróż była bezpieczna. Tak nawiązuje do tego, co wydarzyło się. Dwóch pilotów samolotu linii Batik Air zasnęło jednocześnie podczas jednego z rejsów. Co prawda samolot nie znajdował się na właściwym kursie, nikomu nic się nie stało, maszyna bezpiecznie wylądowała na lotnisku docelowym. Co wynika z tej sprawy, bo jest specjalny raport, do którego dotarłeś? Wynika dosyć wiele, dlatego że to są takie tanie linie lotnicze rzeczywiście, którymi nawet podróżuję od czasu do czasu w tym regionie. Wynika z tego, że trzeba mieć oczy szeroko otwarte, będąc pasażerem, wybierać właściwie, myśląc jednak nad kwestiami bezpieczeństwa także te loty. Dwóch pilotów zostało już zawieszonych oczywiście, bo to bardzo poważne ta sytuacja, która miała miejsce, ale jest to coś, o czym tutaj dyskutuje się nawet na Wyspach Korzennych dosyć intensywnie, dlatego że chociażby linii samoloty rzeczonej linii lotniczej to są de facto jedyne, które dosyć mają takie no, w miarę intensywne rejsy między odległym portem Ternate, w którym ja się teraz znajduję, a stolicą Dżakartą, stolicą Indonezji. Do tejże stolicy właśnie też zmierzał samolot Batik Air, ten, który uniknął szczęśliwie katastrofy, a za sterami którego piloci najprawdopodobniej rzeczywiście zasnęli. Chociaż tutaj powiem szczerze, że są różne wersje nie do końca mówiące o zaśnięciu, mówiące o zmęczeniu w inny sposób, no ale to już są wyłącznie spekulacje. No oczywiście, na szczęście wszystko dobrze się skończyło, dlatego też i o tym mówimy, no ale tragedia dotknęła Indonezję. Do 21 osób wzrosła liczba ofiar powodzi, tym samym usunięć ziemi, lawin błotnych, które nawiedziły Sumatrę. Nadal trwają poszukiwania 6 zaginionych. Tak, rzeczywiście tylko trzeba dodać, że tego typu sytuacje, mówimy o państwie, które położone jest na 17 tysiącach wysp, rzeczywiście powodzie, lawiny błotne, osunięcia ziemi w tym regionie niestety nie należą do rzadkości. Dzisiaj też miałem okazję być w jednym z centrów, w którym monitorowana jest aktywność sejsmiczna i geologiczna tego miejsca, aktywność wulkanów, bo chociażby na wyspie, na której w tej chwili się znajduję, są aktywne 2 wulkany, w tej chwili na poziomie 2 aktywności. To wszystko powoduje, że Indonezja jest rzeczywiście egzotycznym, przepięknym państwem, ale jednocześnie to też takie no, państwo, w którym no, bezpiecznie w polskich realiach bezpieczeństwa tak czuć do końca się nie można. Mówisz piękne, przepiękne rejony, to dlatego szczególnie Molukami Północnymi zainteresował się Elon Musk? No nie do końca. I tutaj rzeczywiście zainteresował się z powodu niklu, który jest tutaj obecny, i tenże nikiel wykorzystywany jest oczywiście przy budowie baterii do samochodów marki Tesla. No i tutaj powstaje pytanie, czy mieszkańcy, którzy rzeczywiście potrzebują pieniędzy, potrzebują pracy, będą pracować najpierw w kopalniach tego niklu, później w fabryce, którą Elon Musk obiecuje tutaj postawić, ale z drugiej strony, czy ta sytuacja nie zaburzy tego niesamowitego, ale i niezwykle delikatnego ekosystemu i społecznego, i naturalnego, którego jestem świadkiem właśnie na rzeczonych Wyspach Korzennych. Co widzisz za oknami? Na co patrzysz teraz? Na jakie piękno? Teraz w tej chwili, proszę Państwa, patrzę na ciemność, taką głęboką czerń 23:22 na wyspach, bez żadnego księżyca, ale powiem Państwu, że no tego nie oddam, ale w tej chwili jest Ramadan. W tym momencie, po zachodzie słońca, kiedy muzułmanie w końcu mogą spożywać jedzenie, mogą napić się wody. I są też śpiewy religijne z no, kilkudziesięciu prawdopodobnie meczetów, które znajdują się na wyspie, a te zlewają się z odgłosami niesamowitymi, których nie jestem Państwu w stanie nawet oddać dżungli. To są cykady, to są prawdopodobnie, mam nadzieję, że to są jednak jakieś takie żaby, które wydają dźwięki, a nie jakieś większe zwierzęta, ale to wszystko zlewa się w taki koncert, że powiem szczerze, że po tym łączeniu spokojnie jeszcze wyjdę na balkon po to, żeby tego posłuchać. Oddać się tej przyjemności. Mówiłeś po zachodzie słońca no właśnie o jedzeniu, bo Ramadan. A powiedz jeszcze, co jest powodem tego, że otwarta 2 miesiące temu restauracja znanej na całym świecie sieci fast foodów stoi pusta? No stoi pusta. Było to dla mnie też zaskoczeniem. Powiem Państwu, że powodem jest oczywiście sytuacja związana z izraelską operacją przeciwko Hamasowi w strefie Gazy. Tutaj 80% mieszkańców wysp w tej części kraju to muzułmanie. Indonezja zresztą, to o czym nie pamiętamy często, to największy pod względem ludności muzułmański kraj na świecie. tutaj uważa się, że Ameryka wspiera Izrael bezpośrednio, co też jest powodem w takim okresie szczególnym, religijnym, okresie skupienia tego, że McDonald's nie stoi pusty nie tylko dlatego, że jest Ramadan i że muzułmanie nie spożywają od rana do wieczora, od wschodu do zachodu słońca pożywienia i wody, ale też dlatego, że to na to nakłada się też konflikt w Izraelu. Chociaż powiem szczerze, dzisiaj rozmawiałem, właśnie wracam z kolacji z jedną z osób mieszkających na wyspie, która mówi mi, że tak naprawdę wiele osób, które wcześniej mówiły, że nie chcą iść do McDonalda, bo nie chcą się pokazać, nie wypada im, uważają, pokazywać się w takim miejscu, lubią to jedzenie i potrafią zamawiać je po prostu online. Nasz azjatycki korespondent Tomasz Sajewicz, który jest na Wyspach Korzennych. Bardzo Ci dziękujemy. No i dziękuję. Czekamy na gałkę muszkatołową. Może być. Do usłyszenia i smacznego za tydzień. Dziękujemy, do usłyszenia. 25 minut po 15. Schronów w najbliższej okolicy i co powinny zawierać dwie dwójki i siedem trójek. A już za chwilę na naszej antenie skrót serwisu Sport i Pogoda. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek w euro. Tysiące okazji przez cały marzec. QLED TCL. 55 cali. 100 Hz. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2899 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. www.szczupłysylwetka.pl. Podstawą szczupłej sylwetki jest szybki metabolizm. Niestety po 40 metabolizm może spowalniać, przez co waga rośnie. To nie twoja wina. Sięgnij po Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera m.in. wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspomaga metabolizm, a także wyciąg z kolanitida, który wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki Liporedium 40+ możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest 15:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję środowiskową w sprawie kopalni Turów. Wyrok nie powoduje wstrzymania wydobycia węgla, jednak strona skarżąca przyjęła go z zadowoleniem. Z kolei związkowcy z Solidarności zwracają uwagę, że po 2026 roku kopalnia będzie do zamknięcia, bo nie da się w tak krótkim czasie uzyskać nowej koncesji. Pełnomocnicy Polskiej Grupy Energetycznej odmówili komentarza. Europa reguluje przepisy dotyczące sztucznej inteligencji. Ustawę, która ma zobowiązać do przestrzegania praw unijnych, przegłosował właśnie Parlament Europejski. Nowe przepisy mają zapewnić równowagę w Unii między rozwojem sektora sztucznej inteligencji a ochroną praw obywateli, demokracji i praworządności. Przepisy będą stosowane bezpośrednio, bez możliwości ominięcia ich przez ustawodawstwo krajowe. Ustawa wejdzie w życie prawdopodobnie w maju. Rolnicy zmieniają formę protestu na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Dorohusku. Od teraz przepuszczanych jest 5 ciężarówek na godzinę. Mówią, że to wyciągnięcie ręki do kierowców z Ukrainy. Dziś rano w 70-godzinnej kolejce na wjazd do Ukrainy czekało 300 tirów. Protestujący na bieżąco przepuszczają autokary, transporty z pomocą humanitarną oraz wojskową i z żywymi zwierzętami. Uzbrojeni piraci porwali statek towarowy na Oceanie Indyjskim. Doszło do tego około 1000 kilometrów od wybrzeży Somalii. Masowiec Abdullah, pływający pod banderą Bangladeszu, zmierzał z Mozambiku do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Około 20 uzbrojonych napastników podpłynęło do niego dwiema łodziami. Po wejściu na pokład steroryzowali 23-osobową załogę. Porywacze zmierzają w kierunku wybrzeży Somalii. Pełny serwis Trójki o 16. To za 28 minut będzie 16, no a już teraz te najważniejsze informacje sportowe. Mateusz Warianka, dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Na początek siatkówka. Jastrzębski Węgiel stanie dziś przed szansą na drugi z rzędu awans do finału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu półfinałowym mistrzowie Polski zmierzą się z Bankasi Ankara. Środkowy Jastrzębskiego Węgla Jurij Gladyr jest świadomy tego, że nie będzie to łatwe spotkanie. Zadanie, które mamy zrobić w pierwszym meczu, to oczywiście zainkasować jak najlepszą ilość setów się da, ale przeciwnik przypadkiem tam się nie znalazł, więc na pewno to jest półfinał Ligi Mistrzów i łatwo tam być nie może. Gladyr przypomina też, że Bankasi to bardzo wymagający rywal. Nie podoba mi się, że teraz ludzie zawsze zaczęli mówić, że teraz to już Jastrzębie jest w finale i tak dalej. To nie jest tak, że ten zespół jest bardzo słaby. Bardzo słaby zespół nie znajdzie się w półfinale Ligi Mistrzów. Posiadają w swoim składzie bardzo dobrych zawodników, którzy potrafią grać w siatkówkę. Też widzimy na przykładzie prezentacji Turcji, która wznosi się w rankingu i gra coraz lepiej. Są tam chyba bodajże, jeżeli dobrze przypominam, rozgrywający dwóch środkowych reprezentacji Turcji. Początek meczu o 20:30. Rewanż za tydzień w Turcji. A w piłkarskiej Lidze Mistrzów wieczorem poznamy kolejnych ćwierćfinalistów. W rewanżowych starciach Borussia Dortmund zagra z PSV Eindhoven, a Atletico Madryt z Interem Mediolan. Ciekawiej zapowiada się to drugie spotkanie. W pierwszym meczu na Radzuri wygrali 1-0. Były reprezentant Polski i były też zawodnik Atletico, Roman Kosecki, liczy jednak, że to hiszpańska ekipa będzie górą. Inter Mediolan świetnie broni, ale też oczywiście fantastycznie gra ofensywnie. Atletico Madryt ma bardzo dobrą drużynę, która ma charakter, też ma czym postraszyć. Gra u siebie, świetna na pewno będzie atmosfera, więc kolejne ciekawe spotkanie. Po tym, co pokazała Barcelona, Bayern Monachium, kolejny tutaj duży zespołów ma szansę przejść dalej. No i następne mecze w Lidze Mistrzów też nam zapowiadają na wysokim poziomie przyjemność oglądania meczy. No oczywiście trzymam kciuki za Atletico, grają u siebie. Warto wspomnieć, że sędzią tego meczu będzie Szymon Marciniak. Początek o 21:00. A jeszcze poczekaj chwilkę, bo będę miał zadanie dla ciebie takie, powiedziałbym... Byle nic do liczenia. Nie, do śpiewania. Może być takie muzyczne, ale wcześniej pogoda. Jutro rano przed południem możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, ale przygotowuj się, bo to takie nie będzie łatwe. W ciągu dnia pochmurno, miejscami deszczowo, paszczowo, jutro wiatr południowy, południowo-zachodni, a na termometrach od 6 stopni na Podhalu i Podkarpaciu, około 11 w centrum, do 14 stopni na Pomorzu Zachodnim. Gotowy? Gotowy. To ja ci podrzucam słowa. Państwu również, bo to takie nagranie, że można pomóc sobie paszczowo. Najpierw jest to. Chyba sobie dobrze zapisałem. Gotowy? Gotowy. To jeszcze trzeba klasnąć. Ale coś mam już robić? Mam coś już zgadywać? No ci powiem na 3-4 i wtedy zaczynamy razem, dobra? Dobrze. Ja będę tutaj to sobie przygotuję. Dobra, państwo również po drugiej stronie odbiornika. Gotowy? 3-4. Teraz mam śpiewać. Dobra, pan jest na gitarze teraz. Jeszcze, dawaj. I zaraz będzie taki... Już. bardzo przepraszam, bo nie powiedziałem, że to przez całą piosenkę to będzie to tutur, ale wydaje mi się naprawdę talent, może by tak redakcję sportową połączyć z muzyczną, byłoby chyba czego słuchać. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na Państwa sygnały, jeśli chodzi o schrony, o bliskość w okolicy i wiemy, co taki schron powinien mieć, jakie warunki spełnić, czy w ogóle się interesujemy, czy wiemy, pytamy. Dwie dwójki i siedem trójek, 20 minut pozostało do godziny 16, no to teraz bardzo poważne sprawy. Wybory samorządowe. Sprawdzam. A te już tuż, ale żeby wybrać, trzeba mieć wybór. Niestety przy okazji każdych wyborów samorządowych i to w wielu miejscach, zwłaszcza tych w mniejszych ośrodkach, brakuje chętnych do kandydowania. Mało kto chce zostać radnym, wójtem czy burmistrzem. A niechęć może, i to paradoksalnie przy okazji tych wyborów, pogłębiać nowa zasada dwukadencyjności. Dlaczego? O tym Kuba Witkowski. Patryk Makowski to wójt gminy Grzmiąca w powiecie szczecinieckim. Udaje się krok po kroku zmieniać naszą szarą, smutną rzeczywistość w gminie, bo trzeba to podkreślić, że pracy jest ogrom. Tu wójt w telewizji Gryf przecinał wstęgę podczas otwarcia nowej drogi. I wszystko wskazuje na to, że to nie ostatnia wstęga w jego karierze, bo w najbliższych wyborach samorządowych o reelekcję powalczy, a jakże, sam ze sobą. Zresztą takich przypadków w Polsce jest więcej. Mamy w wielu gminach jednego kandydata w wyborach na wójta. Ubolewa profesor Paweł Swianiewicz z Instytutu Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. To częściej się zdarza w gminach wiejskich niż w miejskich. To jest zjawisko, które obserwujemy od dawna i co gorsza ono narasta. Jest coraz więcej takich gmin i ja się obawiam, że w tych wyborach najbliższych będzie rekordowo duże. A dla mieszkańców jeden kandydat to tylko pozornie dobre rozwiązanie. Jeżeli istotą wyborów i istotą takiej demokracji proceduralnej jest rywalizacja o poparcie wyborców, no i tej rywalizacji nie będzie, bo będzie jeden kandydat. To samo zresztą odnosi się do wyborów rad gminnych. W wielu, zwłaszcza niedużych gminach, jest tylko jeden kandydat na radnego w danym okręgu, albo czasami w ogóle brakuje kandydata. To w tym sensie, w tym wymiarze demokracji proceduralnej, to do jakiegoś stopnia będą kulawe wybory. A trzeba pamiętać, że dla wielu rządzących włodarzy to także ostatnia szansa na ponowny wybór. Od ponad 6 lat w Polsce obowiązuje bowiem zasada dwukadencyjności w przypadku wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. To rozwiązanie, dwukadencyjność, ono zmniejsza konkurencję w polskich gminach. Stwierdza profesor Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przecież polega na tym, że jeśli jest się 35-letnim radnym w gminie i widzi się, że burmistrzowi zaczyna odbijać, też zaczyna robić błędy, że jest zadufany i tak dalej, to w normalnej sytuacji nie ma wyjścia, trzeba kandydować. Ale w sytuacji dwukadencyjności pojawia się pytanie, po co się palić? Nie, czy nie lepiej zaczekać do końca drugiej kadencji i wtedy jego już nie będzie. A zjawisko to jest badaczom doskonale znane. Choćby w Stanach Zjednoczonych eksperymentowano z dwukadencyjnością na poziomie stanowym i wnioski były podobne. Liczba reelekcji była znacznie większa. Ja bym się bardzo nie zdziwił, gdyby rzeczywiście już w tych wyborach było tak, że poziom reelekcji burmistrzów skoczył. On ostatnio już był wyższy niż poprzednich, z innych powodów, o których dużo by mówić, ale teraz obawiam się, że może pójść w górę. I tak tu czasami bywa, że się wylewa dziecko z kąpielą i że lekarstwo jest gorsze niż choroba. I co ciekawe, jeden jedyny za to poważny argument za dwukadencyjnością paradoksalnie może stać się gwoździem do trumny tego rozwiązania, bo włodarze po ustąpieniu z urzędów najprawdopodobniej wystartują w wyborach ogólnopolskich. No i posłowie poczują na plecach oddech naprawdę poważnej konkurencji i to jest dobre dla polskiej polityki, to znaczy byłoby dobre, gdyby nie posłowie, którzy prawdopodobnie się tego domyślą i wyrzucą cały projekt do kosza z obawy przed utratą swoich mandatów w 2027 roku. Szkoda, bo wielu samorządowców to świetni fachowcy, którzy ogólnopolską politykę mogliby wynieść na zupełnie inny poziom. Tymczasem organizacje samorządowe chcą zniesienia dwukadencyjności, ale co ciekawe, w gronie samych samorządowców są i takie głosy, że dwie kadencje już wystarczą, by wykazać się, rzecz jasna, na tym gruncie lokalnym. Ciekaw jestem Państwa spostrzeżeń na ten temat. Numer telefonu 2273. Schrony, o których mówiliśmy, w Państwa okolicy, w naszej, 2273. Mam pytanie zasadnicze do pana redaktora prowadzącego a propos schronów. Czy pan redaktor wie, w jakiej najbliższej odległości od rozgłośni radia jest jakikolwiek schron? Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Nie wiem, czy w podziemiach budynku przy Myśliwieckiej nie ma takiegoż właśnie na poziomie minus jeden czy minus dwa. Przepraszam bardzo, może zdradzam jakieś tajemnice służbowe tak bardzo nieświadomie, ale czy interesujemy się tym, czy wiemy, gdzie jest najbliższy schron? Nie straszymy, tylko pytamy, informujemy. 2273. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. 10 minut pozostało do godziny 16. Ważne sprawy międzynarodowe, bo po tym jak premier Haiti podał się do dymisji, karaibski kraj stanął na granicy całkowitej zapaści. Haitańską stolicę opanowały zbrojne gangi, a szef rządu nie może wrócić z zagranicznej podróży. Na ulicach wciąż dochodzi do strzelanin, a zachodni dyplomaci zaczynają uciekać. Niektórzy już wieszczą na Haiti początek wojny domowej. Haiti od lat było krajem funkcjonującym na granicy upadku, biednym, skorumpowanym i niezapewniającym mieszkańcom nawet podstawowych rzeczy. Ale ostatnie dni przyniosły niemal całkowity upadek państwa, które od ponad 3 lat nie ma prezydenta, a premier właśnie zrezygnował. Odbyłem Radę Ministrów i uzgodniliśmy, że z chwilą, gdy powstanie przejściowa Rada Prezydencka, złożymy swoje urzędy dla dobra Haiti. Haiti, które chce pokoju, stabilności i zrównoważonego rozwoju. Haiti, które musi odbudować instytucje demokratyczne. Dlatego proszę wszystkich Haitańczyków o spokój i zrobienie wszystkiego, aby pokój i stabilność wróciły do naszego kraju. Powiedział premier Ariel Henry, neurochirurg, który stanął na czele kraju, gdy w 2021 roku najemni kolumbijscy zabójcy, tak zwani sicarios, zastrzelili w jego własnym domu prezydenta Jovenela Moïse'a. Haiti, który od początku swojej niepodległości balansuje na granicy upadku, od tamtego morderstwa osuwa się coraz bardziej w przepaść. Kraj gospodarczy od dawna był niewydolny, a prawie 3/4 mieszkańców żyje w ubóstwie. Władze były skorumpowane, a w wielu miejscach kraju w lukę po słabym państwie wkraczały uzbrojone gangi. W lutym wypowiedziały one otwartą wojnę państwu, a na czele gangsterskiego sojuszu stanął Jimmy Cherizier, najsłynniejszy haitański mafiozo. Domagamy się przebudowy państwa, nowej klasy politycznej, ludzi, którzy nie wywożą swoich rodzin i pieniędzy za granicę. Wytropimy i wyrzucimy wszystkich polityków starego systemu, a kto się będzie ukrywał, zginie. Kto będzie ukrywał polityków, też zginie. Chcemy zniszczyć cały system i zrobimy to krok po kroku. Powiedział Cherizier, który nie chce, aby mówić o nim gangster, bo postrzega się jako ludowy trybun i obrońca uciśnionych. Ale zawsze, nawet na cytowanej przed chwilą konferencji prasowej, pojawia się w kamizelce kuloodpornej z karabinem maszynowym w ręku i grupą zamaskowanych ochroniarzy. Ma też pseudonim Grill. Sam twierdzi, że to dlatego, iż pomagał w dzieciństwie matce w prowadzeniu ulicznego stoiska z grillowanym mięsem, ale inni mówią, że to dlatego, iż nakazuje zawsze palić ciała swoich wrogów. Ten były policjant jest obecnie poszukiwany za zabójstwa, zlecanie ich oraz torturowanie jeńców. List gończy wydały za nim nawet Stany Zjednoczone. Ale fakt jest taki, że kierowana przez niego koalicja gangów kontroluje już niemal całą stolicę i 80% terenów kraju. Policja i wojsko zaczynają przegrywać, a premier podał się do dymisji, bo gangi zablokowały lotnisko w Port-au-Prince i nie pozwoliły mu wrócić z zagranicznej podróży. A sytuacja na Haiti staje się katastrofalna, mówi dyrektor haitańskiego oddziału Światowego Programu Żywnościowego Jean-Martin Bauer. Ceny żywności bardzo wzrosły, a zarobki Haitańczyków spadły. Wiele osób uciekło z terenów opanowanych przez gangi, które rządzą twardą i okrutną ręką. Wszystkie problemy Haiti jeszcze się wzmocniły. Jest groźba wybuchu klęski głodu i bardzo mnie to martwi. Władze Haiti od dawna apelowały o przysłanie do ich kraju misji stabilizacyjnej ONZ. Policjantów i wojsko zgodziła się jednak wysłać tylko Kenia. Właśnie szczegóły tej misji omawiał za granicą premier Henry. Gangi jednak wszczęły rebelię i teraz Kenia już nie pali się do sprzątania haitańskiego bałaganu. Zwłaszcza, że część Haitańczyków poparła Cheriziera, wierząc w jego słowa, że nie chce władzy dla siebie i odda ją po demokratycznych wyborach. Inni jednak obawiają się, że może chcieć zostać haitańskim dyktatorem, tak jak niegdyś François Duvalier, zwany Papadokiem, którego despotyczne rządy doprowadziły Haiti do upadku, z którego kraj ten nie podniósł się do dziś. Relacjonował Michał Strzałkowski. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, no i kontakt z nami przypomnę na 3 sposoby. Mailowo to zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, SMS-owo 71335, no i telefonicznie 22 73. Za 6 minut 16. But hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kid. Thanks.